ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस श्लोक में तत्वविद शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्व तत्व जो संपूर्ण रूप में जानते हैं वो तत्वविद बोलते हैं। तो परम तत्व श्री कृष्ण और परम तत्वविद श्री कृष्ण वैदेश्य सारे वैदेश्य सारे हमें वेदंतविद वेदवित वेदचाहम। श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी वैदिक शास्त्रों में मैं ज्ञान का सार हूं, ज्ञान का मूल विषय हूं, ज्ञान का तत्व हूं और वेदंतविद मैं वेदंतविद हूं, मैं वेदांत को जानता हूं। वेदांत का मतलब तत्व ज्ञान। ये शब्द जो आदि अध्यात्मिकतावादी ये तत्व ज्ञान ये शब्द जानते। तत्व ज्ञान मतलब तत्व तत्व को श्री कृष्ण वेदांत वेदवित मतलब तत्ववित, क्योंकि वेदांत और वेद में क्या विषय है क्या तत्व है तो इसका मालूम होना चाहिए कि वास्तव में शास्त्र में वैदिक शास्त्रों में अधिकांश श्लोक और अधिकांश विभाग वैदिक शास्त्रों में वो काम काम के बारे में है और कुछ भी है ज्ञान काम के बारे में। जब काम काम पालन करने से कोई उग जाते कि इस खाली काम करने से क्या होते हैं क्या फायदे होते हैं, तो उसी दशा से काम का ज्ञान कांड में प्रवेश करते हैं। तो यही ये श्लोक जो आज हम पढ़ते हैं ये काम योग ये अध्याय से, तो जो केवल काम करते हैं लेकिन केवल काम करने से संतुष्ट नहीं होते हैं तो काम योगी हो सकते हैं। तो केवल काम करना तो ज्यादा उच्च नहीं है, पशुओं भी काम करते हैं। अज्ञानी अतत्वित वे भी काम करते लेकिन काम योग तो कैसे काम करना है जैसे कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, तो वो काम योग बोलते हैं। और काम योग के ऊपर ज्ञान योग है जिसमें तत्व ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो तत्व का मतलब एक विषय विषय वो विषय को संपूर्ण रूप से मालूम होना। तो तत्व इसका मतलब कोई दार्शनिक विषय, तो दर्शन विषय है गंभीर। तो तत्व का मतलब तो सभी परिप्रेक्ष्य से कई विषय को जानना और अच्छी तरह स्पष्ट दृष्टि से देखना, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में तत्व ज्ञान है लेकिन तत्व क्या है इसके बारे में वैदिक शास्त्रों के अनुगामी ज्ञान में इसमें दूसरे दूसरे मत है। तो इसलिए योग पंथा है, संख्यावादी है और इस प्रकार वो वैदिक शास्त्र के सब दर्शन है। वास्तव में एक दर्शन है, दर्शन का मतलब देखना। तो दूसरी दूसरी दृष्टि से देखना है लेकिन ऐसा है कि जो वेदांत नहीं जानते जो तत्ववित नहीं है जिसके बाद है संख्यावाद खनादवाद परमाणुवाद इत्यादि ये सब वाद है, तो देखते है लेकिन जैसे खाना है कुछ कुछ देखते है लेकिन स्पष्ट नहीं देखते, देखते है लेकिन अच्छी तरह नहीं जानते। तो वेदांत का मतलब अच्छी तरह देखना, तत्वविद होना चाहिए। तो तत्व क्या है? तो मूल तत्व परम सत्य ब्रह्म। तो ज्ञान खंड सभी उपनिषद में तो ज्ञान के बारे में चर्चा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में पहला सोपन है यही समझना कि परम सत्य है और ये भौतिक जगत है। तो सब जो भौतिक अस्थाई है और सब जो आध्यात्मिक सनातन है। तो आध्यात्मिक जो है परम सत्य उसको जन्म और भौतिक जो असनातन जो अस्थाई है उसको जन्म और दोनों में क्या संबंध है, क्या भेद है, इसको मालूम करना। तो इसके बारे में ऐसे बहुत दूसरे मत है। जैसे अद्वैतवादी बोलते कि एक तत्व है, परम सत्य है और कुछ दूसरा नहीं है। जैसे शास्त्र में उपनिषद में ऐसे बोलना है, सत्यम एक द्वितीय नास्ति इत्यादि ऐसे वाक्य है, अभेद वाक्य है। लेकिन वो वैदिक ज्ञान जो है बहुत बहुत गंभीर है। तो उसको अच्छी तरह मालूम के लिए दूसरे दूसरे आचार्य दूसरे दूसरे दर्शन स्थापन करते। जैसे वो अद्वैतवाद है, जो एक्चुअली अद्वैतवाद बहुत जनप्रिय है, लेकिन उसमें एक्चुअली तत्व ज्ञान नहीं है। तो अद्वैतवाद में बहुत बहुत भ्रांति है। जैसे कि कई कई बोलते हम अद्वैतवाद, दूसरे बोलते नहीं हम द्वैतवाद। तो वैद है वो बोलते है कि एक्चुअली सब भेद जो हम देखते कि ये गदा है और गदा सिरों के ऊपर है और आप वहां पर बैठ रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो सब भेद जो हम देखते हैं ये सब माया है। अद्वैतवादी ऐसे बोलते हैं, हम जो भाषा का यही नहीं बोलते, लेकिन अद्वैतवादी बोलते हैं कि तुम मैं सब एक है, भगवान और मैं एक ही है, मैं भगवान हूं ऐसे बोलते। तो इसमें कोई सामंजस्य नहीं है, असामंजस्य। तो वैष्णव सिद्धांत ये वास्तविक सिद्धांत है कि भगवान है, भगवान विष्णु है और जीव भी है। तो जीव आध्यात्मिक है और भगवान भी आध्यात्मिक है, लेकिन भगवान महान है और जीव अति क्षुद्र है, बहुत ही तुच्छ है। तो यही वैष्णव दर्शन है और वैष्णव दर्शन के चार मुख्य शाखा है जो चार संप्रदाय में प्रचारित होते हैं। जैसे कि श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैतवाद। और रामानुजाचार्य बोलते हैं कि एक दृष्टि से तो सब कुछ एक ही है, क्योंकि सब कुछ भगवान है एक दृष्टि से। जैसा कि गीते में भी भगवान बोलते हैं कि उसको क्या है, मयातमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति न तत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेज वस्तुतः। श्री कृष्ण बोलते है कि सब कुछ जो जगत में है मेरे अंदर में है और मैं सब कुछ भी के भीतर में भी हूं। फिर भी यही शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर भी मैं सब कुछ से अलग भी हूं। तो रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद ऐसे है। तो उनके मतवाद है कि शरीर शरीर ऐसे है कि जैसे हम जो अभी वो भौतिक अवस्था में है, हम एक भौतिक शरीर में है, हम आत्मा है, आत्मा से अलग है, फिर भी खुद संबंध है। जब तक हम शरीर में है, इस शरीर के साथ संबंध होते, इसलिए गीता में भी भगवान बोलते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहा है और देही। देह का मतलब शरीर और शरीर के मालिक शरीर ही देही। तो जैसे शरीर है लेकिन वो प्राण जो है शरीर में है वो आत्मा है, वो शरीर ही बोलते है। तो उस प्रकार भी रामानुजा बोलते है। तो ऐसे जैसे उदाहरण है कि वो सब कुछ जो है आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में भी सब भगवान से अभिन्न है, लेकिन ऐसा है कि भगवान जैसे शरीरी और सब कुछ दूसरा जो है, मतलब भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत भगवान के सब नित्य पार्षद जो वैकुंठ जगत में रहने वाले हैं और सब भौतिक जगत में जो फंस गए सब बद्ध जीवन, तो यही सब जैसे भगवान के, यही सब जैसे भगवान के अंश है, तो शरीर जैसे भगवान का शरीर है। तो वो एक बात है विशिष्ट अद्वैत भाव, इसका मतलब भगवान एक है और सब कुछ भगवान से अभिन्न है, फिर भी हर वस्तुओं के कुछ वैशिष्ट है, विशेष परिचय है। जैसे कि शरीर में तो शरीर एक वस्तु है, तो फिर भी हाथ भी है, सिर भी है, पांव भी है, उदर भी है, तो उदर का विशेष कार्य है, कान का विशेष कार्य विशेष रूप है, तो कान तो उदर नहीं है, वैशिष्ट है, फिर भी सब एक है क्योंकि एक वास्तु का अंश है। तो ये विशिष्ट अद्वैत भाव संक्षेप में, और मध्वाचार्य का द्वैत भाव शुद्ध द्वैत भाव, और शंकराचार्य बोलते हैं अद्वैत भाव, अद्वैत सब सभी एक है, आप जो है मैं जो हूं हम सभी एक है, सब भगवान। तो मध्वाचार्य स्थापन किए कि द्वैत है, भगवान है और सब कुछ दूसरे जो है अलग है, द्वैत शुद्ध द्वैत, द्वैत जो है। और ऐसे है वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत, अद्वैत बात लेकिन शुद्ध मतलब भ्रांति जो है, शंकराचार्य के केवल अद्वैत बात, शंकराचार्य बोलते इसी सभी एक है, कोई भेद नहीं है, भेद जो हम देखते हैं वो सब माया है, शंकराचार्य बोलते। लेकिन वल्लभाचार्य स्वीकार की कि एक दृष्टि से है अद्वैत वो भी सही है, फिर भी शुद्ध बुद्धि से समझना चाहिए कि भगवान पराम है। तो ये सब मतवाद है। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन क्या बोलते है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व तत्व, तो ये सब दूसरे बाद है, और वास्तव में वो द्वैतवाद विशिष्ट द्वैतवाद ये सब सही है, लेकिन ये भगवत तत्व अच्छी तरह मालूम होने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेद भेद तत्व इसको समझना चाहिए। तत्व इसका मतलब जिसमें कोई संशय नहीं है और थोड़ा व्याख्या होता है, तो भेदाभेद, तो भेदाभेद बाद भी है, लेकिन कैसे भेद और अभेद दोनों सच है, तो कैसे संभव है, तो इसलिए भगवान की अचिंत्य शक्ति इसका प्रभाव समझना चाहिए। तो समझना चाहिए लेकिन समझना नहीं होता है क्योंकि अचिंत्य है। तो कैसे समझना है? तो यदि हम स्वीकार करते हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं तो फिर समझना होता है स्वीकार करने से। तो यदि हम स्वीकार नहीं करते तो उसको समझना नहीं होता। लेकिन यदि हम कई बार ग्रहण करते कि हाँ तो भगवान है, अवश्य ही भगवान है, भगवान तो नित्या नहीं है, नारा नहीं है, अवश्य ही कम से कम भौतिक सृष्टि सृष्ट करने के लिए भगवान है और भौतिक सृष्टि पालन करने के लिए भगवान है। कम से कम वास्तव में इस सृष्टि सृष्ट करना और पालन करना और बाद में फलाई करना तो यही भगवान की उत्तम महिमा नहीं है। तो कैसे भगवान गलोक धाम में लीला विलास करते हैं यही भगवान की सर्वोत्कृष्ट महिमा है। लेकिन हम जो इस भौतिक स्थिति में फंस चुके हैं तो हमारे परिप्रेक्ष्य हम भगवान को जैसे नाले के सृष्टि करता है तो ऐसे ही समझते। वो पहला समझना है कि ये भौतिक जगत में और भगवान क्या संबंध होते। लेकिन वास्तव में ये भगवान की पूरी महिमा नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसे समझना चाहिए कि भगवान है। तो कैसे भगवान सब कुछ सृष्ट करते हैं तो हम बहुत ही क्षुद्र छुच्छ हम जीव है, हम कैसे भगवान की खेलना समझ सकते। तो भगवान अति महान है, उनकी बुद्धि शक्ति सब कुछ हमारे बुद्धि से अतीत होते हैं। तो इसलिए भगवान की अचिंत्य शक्ति को मानना चाहिए कि पहले यही मानना चाहिए कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। कैसे कहते हैं हमें नारायण ने और बहुत बहुत साल में भी यदि हम रिसर्च करेंगे तो भगवान की महिमा का एक कण भी हम स्पर्श नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा ग्रहण करना चाहिए फिर हम भगवान की महिमा तो कम से कम थोड़ी सी हम समझ सकते हैं। जैसे कि वो जड़ा वैज्ञानिक रिसर्च करते तो भगवान कैसे होते तो हम रिसर्च नहीं करते, हम खाली भगवत गीता से भगवान की उक्ति ग्रहण करते कि माया अध्यक्ष न प्रकृति सूर्यते सचराचरम हित नानी न कौंतया जगत भी परिवर्तित। मेरे अध्यक्ष ये भौतिक प्रकृति चल रही है, ये जगत, जगत का मतलब जो जाते हैं चलते रहते हैं, ये जगत चलते रहते हैं इसका मतलब परिवर्तनशील, जो आज है तो कल नहीं होगा और कल जो होगा तो परसों नहीं होगा। तो इसलिए योग गच्छति इति जगत, जो चलते रहते हैं वो जगत रहते हैं। तो सब भगवान की परिचालन से चलते हैं। तो हम इसलिए हम ऐसा रिसर्च नहीं करते, रिसर्च पर कोई जरूरत नहीं, सब कुछ है शास्त्र में, शास्त्र में, शास्त्र में अनुसंधान करो, सब कुछ शास्त्र में। तो यदि हम ग्रहण करते हैं फिर हम ही भगवान के हाथ पूरी भ्रमण की शक्ति सब कुछ कैसे चलते सब भगवान के हाथ में है, भगवान में अंतर है। तो फिर ये सब समझना सहज है। रोज सूर्योदय होते और साइंटिस्ट इसके बारे में वो रिसर्च करते कैसे हो जाए होते, हम रिसर्च नहीं करते, हम खाली ग्रहण करते कि भगवान का आदेश से सूरज का उदय होते। यत चक्षुरेश सवित सफल ग्रहणम राज समस्त सूर्य मूर्ति अशेष तेजा भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम हम जान। यही सिद्धांत सूर्य तत्व कैसे ही सूर्य महाकाश में चलते रहते हैं इसके बारे में रिसर्च करने का कोई जरूरत नहीं है। तो शास्त्र में लिखे कि यज चक्ष सविता ये सूर्य जो है जैसे भगवान का आंख है। यज चक्ष सविता सकल ग्रहानम राजा तो सभी ग्रह में सूर्य राजा है श्रेष्ठ राजा। सूर्य मूर्ति अशेष तेज तो आधुनिक वैज्ञानिक सब नहीं जानते तो कैसे संभव है कि सूरज से हर सेकंड में इतना तेज इतनी शक्ति आती है कि हम क्रॉ साल असंख्य साल में एक सेकंड में और तेज जो सूरज से आते हैं तो सभी दुनिया के इलेक्ट्रिक लाइट तो इतना तेज है तो सब दुनिया के इलेक्ट्रिक लाइट हम क्रॉ साल जला सकते एक सेकंड सूरज के तेज का एक सेकंड की शक्ति है। तो इतने शक्ति है और इतनी शक्ति है तो कब से शुरू हो और लाइट हम चालू करते हैं बंद करते हैं तो शक्ति संचार करने के लिए। लेकिन सूरज की शक्ति कोई संचार नहीं करते इतने सा आते हैं और कब से उसके बारे में भी कोई पता नहीं है अनादि काल से। और सूरज इतना तेजमय है कि यदि ये पृथ्वी तो थोड़ा सा वो सूरज से कितना दूर है कोई 93 मिलियन माइल ऐसा साइंस क्लास मैंने सुना पता नहीं वो आज का क्या थ्योरी है लेकिन जब छोटा था ऐसा बोला तो हम सूरज से इतने दूर है तो यदि पृथ्वी थोड़ा सा निकट उस सूर्य के निकट जाएगा तो एक सेकंड में पूरा दुनिया तो अर्थक्वेक नहीं होगा पूरा फॉरेस्ट पर पूरा जल जाएगा। और यदि हम ये पृथ्वी तो सूरज से थोड़ा दूर ज्यादा दूर से जाएगा तो सब बड़ा हो जाएगा एक सेकंड में। तो कैसे ये सूरज जो इतना तेजमय है तो महाकाश ये अंतरिक्ष में जाते हैं और एकदम स्थिर पथ में जाते यस या गया गोविंद की आज्ञा से ही जाते हैं यस या गया भ्रमिति भ्रमण करते गोविंद का आज्ञा की आज्ञा के अनुसार। तो सब तत्व शास्त्र में है और चैतन्य महाप्रभु तो कैसे शास्त्र का प्रमाणिक ज्ञान दिया है वो अचिंत्य भेद तत्व बोलते कि भगवान अचिंत्य है सब कुछ के भगवान के बारे में मालूम होना संभव नहीं है। लेकिन यदि हम स्वीकार करते हैं कि भगवान के बारे में सब कुछ समझना संभव नहीं है फिर भी भगवान है, ऐसे विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम अति विनम्र है और भगवान के भक्तों जो तत्वविद ज्ञानी है, भगवत तत्व ज्ञानी है, अगर हम श्रवण करेंगे तो हम भी तत्वविद हो सकते। तत्वविद का मतलब भगवान को मालूम करना, भगवान को मालूम करना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम ये तत्व ज्ञान है कि कैसे भगवान सर्वश्रेष्ठ है और भगवान जीवों प्रकृति काल काम ये पंच मूल विषय आध्यात्मिक ज्ञान के मूल विषय है। तो ये सबों में क्या संबंध होते हैं, तो ये सब मालूम सकते हैं। तो भगवान ही जीव है, तो भगवान और जीव में क्या संबंध है, तो भगवान प्रभु है और सभी जीव भगवान से अधीन होते। जीवे स्वरूप वही कृष्ण नित्य दास, सभी जीव भगवान के नित्य सेवक है। तो प्रकृति भी है, तो ज्यादा प्रकृति तो सब जीव आत्मा है। तो ये श्लोक में सत्वभेद का मतलब और जो देह और देही शरीर और आत्मा में जो उसका क्या भेद है जो जानते हैं, तो यही तत्व के बाद ये श्लोक तत्वविद का मतलब जो शरीर और शरीर में क्या भेद है जो उसको मालूम होते है वो तत्वविद बोलते हैं। जीव और प्रकृति के संबंध में तो क्या भेद है जो इसको अच्छी तरह मालूम करते है वो तत्वविद बोलते हैं। तो काल काम ये सब का क्या संबंध है, तो ये सब मालूम होना चाहिए, तत्वविद होना चाहिए। तो भगवान तत्वविद थे और अर्जुन अतत्वविद थे, क्योंकि अर्जुन की भ्रांति हुई कि जो सब यदि संग्राम में मार जाएंगे तो भविष्य में क्या हाल होगा, तो खराब होगा। तो अर्जुन देहात्म बुद्धि से प्रभावित हुआ। देहात्म बुद्धि का मतलब ये बुद्धि ये एक्चुअली बुद्धिहीन है जो ऐसे सोचते है, ये भ्रांति है कि देह और देही एक ही है, देह और आत्मा एक ही है। देखिए ये सब भव है, शरीर अस्थायी है, आत्मा स्थायी है। तो ये तत्व मालूम होना चाहिए, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का पहला स्तर है। तो जो पहला स्तर पर अरोहित होते हैं, तो बहुत बार जो ज्ञानी है आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न होते हैं, तो खाली एक स्तर पहले स्तर में स्थापित होकर सोचते तो यही चरम स्तर है। हम जानते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन ये परम तत्व ज्ञान नहीं है। जो सोचते हम आत्मा है बस यही सब कुछ है, तो सब कुछ नहीं जानते। तो आत्मा और परमात्मा भी मालूम होना चाहिए, और परमात्मा का मूल रूप जो भगवान है वो भी मालूम होना चाहिए। इसलिए भागवत में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है तत्व के बारे में, वदन्ति तत्ववेदस् तत्त्वं यज्ज्ञान वद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो तत्ववेद है, जो अच्छी तरह तत्व ज्ञान जानते हैं, जानते हैं कि वो परम तत्व परम सत्य जो है अद्वैत है, अद्वैत तो एक ही शब्द है, फिर भी वो अद्वैत परम सत्य में तीन प्रकाश है, तीन स्तर के ज्ञान है। निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान जो सोचते हैं हम आत्मा है, सब कुछ आत्मा है, तो एक परिप्रेक्ष्य से वो ज्ञान सही है लेकिन पूर्ण नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण है, तो शास्त्र में बताया गया है कि एक बार द्वारका में श्री कृष्ण उद्धव और सब विष्णु वंश के मुख्य व्यक्तियों वो बैठ रहे थे, कि आकाश में देखा एक ज्योतिर्मय वस्तु है जो आते हैं, तो पहले खाली ज्योति देखा, ये वो ज्योति इस तरफ आया है और देखा कि वो ज्योति है, वो एक ज्योतिर्मय व्यक्ति है। ये जब एकदम नजदीकी आया है, देखते ही वो नारद आया है, नारद मुनि आया है, तो पहले खाली ज्योति देखो, फिर देखा वो रूप है, फिर कौन से रूप है, नारद मुनि आया है। तो उस प्रकार भी जब हमारी दृष्टि स्पष्ट नहीं, हम कुछ देखते हैं लेकिन वो क्या है नहीं जानते, उसका विशेष रूप क्या है नहीं जानते, तो वो ज्योति का दर्शन वो ब्रह्म ज्ञान बोलते। तो जैसे ऐसे जो जो ब्रह्मवादी है, तो जानते हैं कि परम सत्य है लेकिन परम सत्य का रूप क्या है इसके बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि दूर से ही देखते। और परमात्मा ज्ञानी जो है जानते हैं कि भगवान है लेकिन भगवान कौन है और भगवान कैसे लीला विलास करते हैं ये सब इसके बारे में ज्ञान नहीं है। और जिनके पास भगवत तत्व ज्ञान है वो भगवत बोलते, भक्त बोलते, वैष्णव बोलते, तो वो परम तत्व ज्ञानी है। तो वो ज्ञान विशेषकर भगवत में है, ये भगवत तत्व ज्ञान बोलते, ये सब मालूम होना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान भी है, परमात्मा ज्ञान भी है और भगवत तत्व ज्ञान है। तो भगवत तत्व मालूम होना चाहिए, भगवत तत्व ज्ञान मुक्त संगस्य जायते, वो भगवत में वो भगवत तत्व के बारे में ये भगवत का पहला स्कंद दूसरा अध्याय है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अनेक महत्वपूर्ण श्लोक है वो परम तत्व ज्ञान भगवत ज्ञान के बारे में। तो उसमें वो परम सत्य का पहला वर्णन ये है, प्रमेति परमात्मा इति भगवान इति शब्द थे, फिर वो भगवत ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान के बारे में कुछ वर्णन है विश्लेषण है और अंत में बोलते ये अध्याय में कि भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते। तो ये ज्ञान वो भगवत तत्व ज्ञान जो है जो मालूम होने वाले, तो केवल ये ज्ञान युक्त होने से मुक्त हो जाते। तो जो ज्ञानी है लेकिन भगवान की वैशिष्ट्य, भगवान का नाम रूप गुण नील इत्यादि ये सब के बारे में ज्ञान नहीं रखते, तो निर्विशेष ज्ञान, वो ज्ञान जो परम सत्य के बारे में लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं है,